राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 13 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता की टीका पढ़ने के लिए कुछ थोड़ी सावधानी रखनी है और बातें समझनी है। जैसे लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्याना कर्म योगेन योगिना। तो लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा कहा तो उसमें शंका होती है। योग तो 3 तरह के बताए हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, और निष्ठा 2 तरह की ही बताई। कारण क्या है? तो उसमें उत्तर दिया भी भगवान भगवान का जो भक्त होता है उसकी खुद की निष्ठा नहीं होती, भगवान निष्ठ होता है, भगवान में ही उसका भाव होता है। ये बात है। तो के भक्तों की अपना कोई निष्ठा नहीं, यह भगवनिष्ठ होता है, यह भगवनिष्ठ होना क्या है? तो थोड़ा आप गहरा समझो, कृपा करो। भगवनिष्ठा ये भगवान का ही भरोसा है। वहां भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है, वो भगवान के ही परायण होता है। जैसे पति प्रता रहे पति के पास यू साहेब के जिगर है दासा। पति प्रता होती है वो पति परायणा होती है, पति के साथ ही उसका संबंध हो जाता है। तो उसकी जाति है, उसका गोत्र है, वो नहीं रहता है, अपने आप को पति के गोत्र में मिला देती है, तो उसका गोत्र दूजा नहीं होता। ऐसे भगवनिष्ठ होते हैं, उसका साधन अब भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है। लोकेश्विन द्विधा निष्ठा, तो इस लोक में 2 निष्ठा है, ज्ञान योगिन सांख्याना कर्म योगिन योगिना। तो जो सांख्य भक्त निष्ठा है वो अलौकिक है। भक्तों की अपनी कोई निष्ठा नहीं होती, तो इसमें भगवनिष्ठ होता है। भगवनिष्ठ क्या है? भगवान के ही परायण। जैसे स्त्री पति परायण होती है, शिष्य होता है अपने गुरु के परायण होता है, मानो उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला लेता है, अपना भाव अलग नहीं रखता, वो उसी में ही अपना बात हो जाता है। और ज्ञान योग है तो सांख्या नाम ज्ञान योग से तत्व के साथ उसका विचार होता है कि तत्व क्या है, ज्ञान योगी। ऐसे कर्मयोगी है तो कर्मयोग है उसका, कर्मयोग के साथ निष्ठा होती है उसकी, अपने साधन के साथ। सांख्य निष्ठा योग निष्ठा 2 निष्ठा है। तो लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयान ज्ञान योगे न सांख्या नाम, अरे कर्म योगे न योगी नाम। सांख्यों की ज्ञान योग से निष्ठा होती है, ज्ञान योग से प्राप्त करते हैं। और सांख्य योग ज्ञान से कर्म योग योगिनाम योगियों की कर्म योग से निष्ठा होती है। मानो सांख्य योग विचार का खुद का विचार होता है, कर्म योग के करने का खुद का विचार होता है, खुद करता है। और भगवान के भक्ति करने वाला भगवान के परायण होता है, भगवान निष्ठ होता है, वो तो भगवान के ही परायण है, उसकी खुद की कोई धारणा नहीं अलग। जैसे सांख्य योगी ज्ञान धारणा, ज्ञान का क्या तत्व क्या है, सत क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ऐसा अलग अलग विचार करना ज्ञान योग की निष्ठा है। कर्मयोग ही कर्म ये कर्म करना है, अगर कर्म का योग किसके साथ है, कर्म का क्या संबंध है, योग का क्या संबंध है। कर्म तो संसार की परिस्थिति के अनुसार होगा, जैसी परिस्थिति सुखदायी दुखदायी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति होगी उसके अनुसार कर्म होगा, परंतु योग के साथ होगा, संबंध समता के साथ होगा। समत्वम योग उच्यते, उसका संबंध समता के साथ होगा। तो कर्मयोगी नियोगी नाम भगवान के कर्म योग सांख योग तत्व विचार समता ये नहीं है, तो भगवान के ही परायण है, इस बात में भगवान निष्ठ होता है। ऐसे प्रश्न आता है ना, उनको दुख सुख दिए उत्तर देने में कठिनता पड़ती है। कठिनता क्यों पड़ती है कि वो पूछने वाले हैं, आप क्षमा करें हाथ जोड़ देता हूँ, वो समझते नहीं है। अब सफा बेसमझो कैसे समझा जाए, निष्ठा क्या होती है। जैसे शत्रुवे में तेसा निष्ठा दूंगा कृष्ण सत्वम आहो रजस्तम, निष्ठा ना स्थिति, उसकी स्थिति कहाँ होती है। तो ज्ञान योग वालों की सांख्य में स्थिति होती है, कर्म योग वालों में कर्म में निष्काम भाव में स्थिति होती है, भगवान के निष्ठ हो तो भगवान में स्थिति होती है उनकी, उनके भगवान ही है जो कुछ है। जो जैसे पतिव्रता के पति ही एक, मन वचन करके पति पद प्रेमा उत्तम के अस बस मन माही स्वप्न आन पुरुष जगना ही, बस आन पुरुष है नहीं, स्वप्न में ही नहीं है, जागृत में क्या हो नहीं। उसकी निष्ठा केवल पति में, अपनी जाति दूसरी सब मिला देती है, अपना गोत्र मिला देती है। तो पहले मैं जानता था, बचपन की बात बताओ, बच्चा था ना, उस समय मेरी कुछ यूं खोदने की वृत्ति स्वभाव की है, ये क्या बात है, ये क्या बात है, क्या बात है। तो विचार किया कि भाई स्त्री पुरुष का विवाह होता है तो जाति उसकी जैसे वर्ण है, एक वेश वर्ण है, एक माहेश्वरी है। अब माहेश्वरों का विवाह हो तो समझो कि राठी की बेटी है और वायत्य को पढ़नाई गई, तो उसके लड़का राठी होगा कि वायत्य होगा, मेरी शंका बताओ। ये तो मेरी शंका हुई तो मैंने उसका समाधान कर दिया, गलत बात है, गलत। ऐसे हरेक बात खोज की मेरे प्रकृति स्वाभाविक बचपन से है। तो बात किया गया, मैंने विचार कर लिया कि लड़का होगा वो तो बायती होगा, लड़की होगी साजाती हो जाएगी, होता नहीं ऐसा। आप हंसोगे मेरे पर, मैं तो हंसे जैसे अज्ञता की बात है, मूर्खता की बात है, बेसमझे की बात है। तो क्यों नहीं होता है, इसका समाधान ये हुआ, राठिया की बेटी का राठी गोत्र नहीं रहता, राठी जाति जाति बायती होगी तो बायती जाति होगी उसकी, उसकी स्त्री की जाति रही नहीं, तो वो बदल जाती है। तो बदल जाती है तो पति के गोत में ही गोत मिला देती है। इसी तरह से भक्त होता है, अपनी निष्ठा नहीं होती, वो भगवान निष्ठ होता है, भगवान के ही प्राण है, जो भगवान करे उसी में मस्त, भगवान की जैसी मर्जी हो उसमें राजी रहता है। और विचार करता मेरे को क्या करना है, अपने भगवान को याद करना, अपने क्या करना है, पति प्रता रहे पति के पास है, पति की हाँ में हाँ मिलाना है, अपने और क्या मतलब है। ऐसे शिष्य है उसकी क्या होती है, गुरु के परायण होता है, जैसे गुरु कह दे वही काम करना है। तो अपनी कोई धारणा रहती ही नहीं अलग। असली कोई बेटा होता है सपूत, उसको पूछा जाए तुम कल क्या करोगे, कहाँ जाओगे, तो कहता है मेरे को पता नहीं, यही कहेगा असली, क्योंकि पिताजी जहाँ कहेंगे वहां जाऊंगा, मेरे को क्या पता कहाँ जाऊंगा, अपना कोई बात ही नहीं है। गुरु परायण जो शिष्य होता है उसको पूछे तुम कल क्या करोगे, कहते मेरे को पता नहीं। तो लोग कहते हैं कैसा मूर्ख है, तेरे को पता नहीं? मेरे को पता नहीं सर, कल गुरु जी क्या कह देंगे, जो कह देंगे वही करूंगा। तो ये गुरु परायण है, ये ज्ञान परायण है, वो योग परायण, वो कर्म योगी है, वो ज्ञान योगी है। तो योग ज्ञान के साथ में है, ये भक्ति योगी, ये भगवान के साथ प्रेम है, उसका योग अपना कुछ नहीं होता है, वो भगवन्निष्ठ होता है। आप लोगों को समझ में नहीं आई तो बात पूछो, मेरे को ये पता लगेगा आप कहाँ नहीं समझे हैं, आपकी शंका कहाँ रही है वो बताओ, फिर उसे समाधान करूं। निष्ठा नाम स्थिति का है, तो वो भगवान का भक्त होता है, उसकी अपनी निष्ठा नहीं होती, अपनी कोई बात धारणा नहीं होती, ये भगवान की परायण है, भगवान की मर्जी भी मर्जी होती है उसकी। इसमें आप लोगों की शंका रही हो बोलो, बस विषय खुलेगा। मेरे को पता नहीं आप कहाँ शंका है, मैं क्या समझूं उसको, आप शंका करो कुछ समाधान करूंगा। मेरी समझ में निष्ठा स्त्री का नाम है, अपनी स्थिति मैं क्या हूं। तो इस वास्ते भगवान के भक्त का भगवान का ही साहिब को गोत गोत होत है गुलाब को, गोत कौन सा होता है कि साहिब का गोत गोत होगा, उनका गोत अलग नहीं होगा। जैसे लड़की का ब्याह देने के बाद पति का गोत ही गोत होता है, ये बात प्रसिद्ध है। जैसे आपके घर में भगवान की सेवा होती है, तो सेवा होने के लिए कह दिया कि भाई कोई लड़का जन्म गया, लड़का जन्म गया तो जनना शौच है, मर जाए तो मरना शौच है, मानो जन्म का अशौच अशुद्धि आती है, तो क्या करोगे कि पढ़नाई हुई ब्याई हुई अपनी बेटी है उसको कहा बेटा तुम ठाकुर जी की पूजा कर दो, क्योंकि उनको अशुद्धि नहीं लगती। और शास्त्र में कोई बात पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा तो कहते भाई तुम अपने पढ़ने दे, मैं रसोई का हाथ मत लगाई, तू तेरे शुद्ध हो गया, सुहा हो गया रे। तो वो सुहा लग जाता है ब्याई हुई लड़की को शास्त्र का, क्योंकि वो शास्त्र के गोत वाली हो गई, अपना गोत का नहीं लगता। हमारे सुहा शुद्ध हो तो भाई पूजा कर दो, उसी हो तो भाई अलग रहो, हम पूजा करेंगे सही। मैंने समझो मेरी समझो, मैंने शंका समाधान कर दिया है, फिर आपकी शंका है तो पूछो। इस बात कहता हूँ शंका करने वालों को पता कि समाधान हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को क्या पता, मैंने अपनी तरफ से तो जोर लगा दिया, बात कह दी। अब आप कोई भगत हो तो ये है क्या होना चाहिए और इसका कैसे होना चाहिए। अब कैसे क्या चाहिए, भगवान के परायण होता है, दुख आता है तो भगवान की मर्जी प्रतिकूल, कहीं मर जाता है तो भगवान की मर्जी, धन आ जाता है तो भगवान की मर्जी, धन चला जाता है तो भगवान की मर्जी, आदर हो जाए तो भगवान की मर्जी, निरादर हो जाए तो भगवान की मर्जी, अपने कुछ है ही नहीं उसका, अपना क्या दानी नुकसान, धन नष्ट हुआ तो भगवान की हुआ, हमारा थोड़ा हुआ। ज्ञान योगी है, ज्ञान से दूर करता है, विवेक से कि धन का हमारा संबंध नहीं है, इस बार धन नष्ट, हमारे क्या धन नष्ट हुआ। कर्म योगी अपना कर्म न कर्म में अधिकार है, फल में हमारा अधिकार है ही नहीं, इसलिए कर्म में रहता है। तो उनकी दोनों की निष्ठा होती है, जब भगवान निष्ठ की अपनी निष्ठा नहीं होती तो भगवान निष्ठ होता है, ये इनका अर्थ है, मैंने समझा है उस तरह। अब इसमें शंका हो तो आप पूछो, संदेह रहा हो तो, क्योंकि मेरे को क्या पता कि आपके समाधान हो गया, जो भाई पूछता है वो फिर पूछो, तुम्हारे समाधान होना गया तब तो भले चुप रहो, नहीं तो पूछो। हमें कैसा होना चाहिए, हमें ज्ञान निष्ठ ज्ञान ज्ञान में समझना चाहिए, और कर्मी हो तो कर्मयोग करना चाहिए, क्षमता रखनी चाहिए, तो क्षमता अपने को रखनी होती है, तत्व ज्ञान विवेक विवेक अपने को करना होता है, ज्ञान निष्ठा में विवेक अपना होगा, और कर्मयोग में अपना कामना का नाश करके काम करना ही अपना होगा, और भक्त में अपना नहीं होता, अपना कुछ होता ही नहीं, अपने प्रति में और ही नहीं। इतनी सुगम बात है भक्ति की, बड़ी सरल बात है। एक बात कहूँ आपको, शेर जी श्री जयदयाल जी मेरी धारणा में बड़े अच्छे पुरुष थे, तो उन्होंने ये बात बताई कि महाभारत का पाठ किया, पूरा महाभारत पढ़ लिया था, महाभारत की कथा पूरी उनको याद थी। कहते थे तो वो कहते थे मैं पूर्ण जब पढ़ता था महाभारत उसमें पतिव्रता की बात आई तो वो कहते थे मेरे मन में आई कि मैं अगर स्त्री होता तो बड़े आनंद की बात थी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, मैं पुरुष हो गया अब क्या करूं, कितनी सुगमता है स्त्री की, अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं, उसके हाँ में हाँ मिलाना, ना में ना मिला, हाँ में हाँ मिलाना, जो बड़ी अच्छी थी मन में आती स्त्री होता तो बड़ा सुगम काम था। ये तो साधन करने की जिसकी रुचि होती है वो देखता है कौन सा साधन, अपने पर आफत नहीं आती तो ज्ञान योग में कर्म योग ने अपने पर आफत आती है, और भक्ति योगी अपना आफत गई भगवान के ऊपर, अपने कोई आफत ही नहीं, अपने कुछ करना ही नहीं, अपने कुछ जानना ही नहीं, अपने कहीं जाना ही नहीं, अपने कभी आना ही नहीं, हमारे लिए कुछ करना ही नहीं, भगवान की मर्जी हो उस मर्जी मिला दी या भगवान ने आज्ञा काम करते रहो, ये भगवान निष्ठ होता है। बात भाई वो समाधान हो गया तब ठीक है, नहीं तो वही फिर पूछ ले कि नित्य साधन में रहते हुए भी जो परिस्थिति अतीत है, जो ताव है भाव है क्या भी, अपनी अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती, उसकी अभिव्यक्ति क्यों नहीं हो रही है, गृहस्थी जीवन में रहते हुए जल्दी से जल्दी उसकी अभिव्यक्ति कैसे हो। देखो गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम के संबंध नहीं है, इसका भाव के साथ संबंध है। साधना आप करते हो उसमें स्त्री और पुरुष का अंतर नहीं है, जैसे जैन संप्रदाय है उसमें पुरुष का कल्याण होता है स्त्री का कल्याण नहीं होता, उसमें भेद है। हमारे सिद्धांत में ऐसी बात नहीं कि स्त्री का कल्याण नहीं होता, जो पुरुष का कल्याण वो स्त्री का, कारण क्या कि स्त्री और पुरुष तो सोली है, भीतर से जीव तो परमात्मा का अंश है। अब सोली कोई जीव क्या मतलब, आप कुर्ता पहने कल्याण नहीं हो सकता, कोट पहने कल्याण होगा, ये फालतू बात है। तुम बगल बंदी बांधोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम बुशर्ट पहन लो तो कल्याण नहीं होगा, क्या बात है भाई। हमें ये बात जचती नहीं है अपने शास्त्र के अनुसार, पर ऐसा भी सिद्धांत है कि होगा तो उसका खंडन थोड़ा ही करते भाई, अच्छी बात है तुम्हारी यूं मानू, अगर खंडन करो तो कौन सा मानेंगे, वो तो क्यों तकलीफ देखे हम मना है, मना है ही नहीं, क्यों मानने का सबूत जानने का अपना अपना अधिकार है, मानो वो। जैनों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि भगवान कौन होता है कि जीव ही भगवान हो जाता है, मोक्ष शिला पर जो जीव चला जाता है वो भगवान हो जाता है। मैंने कहा हमारा भगवान हो जाता नहीं है, भगवान है कि ये कहा है, वो जीव ही तो है, जीव ही भगवान होता है, मुक्त होते तो भगवान हो जाता है, कई करते हैं तो ऊंची चरण से उनको भगवान मानने लग जाते हैं, मनुष्य है उत्तम गणी भगवान हो जाएगा, तो गांधी जी भगवान हो गए, ये अपने भेदभाव नहीं है शास्त्रों में। भगवान भगवान ही से बालक बन जाए, छोटा बन जाए, सूअर बन जाए, सूअर बन जाए, मछली बन जाए, कछुआ बन जाए, तो भगवान भगवान ही रहते हैं, वो भगवान करनी से नहीं होता है, अनुकरणी से होता है। तो उन्होंने ऐसी बात कही तो मैंने पूछी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ पर मेरे एक बात याद कि मैंने पूछ ली, मैंने पूछा बताओ अंग्रेजी में घी का नाम बताओ, आप बता दो इतने बैठे हो पढ़े लिखे हो, मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं, परंतु अंग्रेजी में घी का नाम क्या है, बटर क्या है तो वो तो मक्खन का नाम है, फिर मटर ऑयल कह देंगे, मक्खन का घी, मक्खन का तेल, मैं मक्खन का तेल नहीं कहता, घी बताओ घी क्या है, क्योंकि वहां होता ही नहीं, घी कैसे बताएंगे। इतने आप बैठे हो जिसमें अंग्रेज जानने वाले भी अच्छे अच्छे हैं, मैं नहीं जानता तो आप थोड़े ही नहीं जानते हो, आप में जानकार है ही, बताओ कोई घी का नाम बताओ, बताओ भाई अंग्रेजी में घी का नाम बताओ। तो घी का नाम क्यों नहीं है कि अंग्रेज मक्खन ही खाते हैं, घी बनाते ही नहीं, वहां घी होता ही नहीं, नाम कैसे आवे, जो चीज वह होती ही नहीं उसका नाम कैसे आवे। ऐसे मो तुम्हारे शास्त्र में भगवान होते ही नहीं तो भगवान का नाम कैसे आवे तुम्हारे, तुम्हारे शास्त्र में है ही नहीं वो, इस बात को आप कैसे समझ सकते हो। अगर अंग्रेज समझे घी है कैसे समझावे कि घी होता है, वो कह देगा घी, पर घी के नाम लिख दिए। आप बताओ भाई, अंग्रेजी में घी का नाम बताओ। ऐसे मैंने कहा, आपके ईश्वर होता ही नहीं, भगवान होते ही नहीं, आपके आप शास्त्र में नहीं है। जैसे अंग्रेजों का वहां घी होता ही नहीं, तो घी का नाम क्या बतावे? तुम्हारे शास्त्र में परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा का नाम क्या बतावे? क्या बताओगे आप? है नहीं आप, उसमें उस बोली में क्या बतावे? कई ऐसे फल है जो हमारे नहीं होते, वहां होते हैं वो बता देंगे, हम क्या फल बतावेंगे? तो ये अपने अपनी परिभाषा है, अलग अलग है। ऐसे भगवान निष्ठ होता है, तो अपनी निष्ठा स्थिति नहीं रहती। अब कहते हैं हम नित्य साधन परायण रहते हुए, साधन में रहते हुए, नित्य साधन में रहते तो शंका ही नहीं होती। परिस्थिति आने पर हम विचार करते हैं, अच्छा होता है, हमारे साधु ही अच्छे अच्छे, उन लोगों ने बात हुई हमारे से, वो कहे कि हम ठीक रहते हैं, पर सामने विषय आता है तब मुश्किल हो जाती है। छोटा बच्चा है ना, उसको कहा जाए कि देखो अंगूर मिले तो दूसरे को देना, किसे खाना छिखा तो हाँ ठीक है, पर अंगूर सामने आए तब चट खाना चाहता है। तो ऐसे विषयों से हम अलग रहते हैं, नित्य साधन प्राण रहते हैं, परिस्थिति आदमी क्यों नहीं रहते? क्योंकि जीभ लबलबाती, पानी आता है जीभ में, इस वास्ते नहीं रहते। नित्य साधन में स्थित आप नित्य साधन में हो ही नहीं, वैब हो गया, हम नित्य साधन में रहते हैं, नित्य साधन में तो फर्क पड़ता ही नहीं, कैसे विषय आ जाए समझ में, कैसे होगा? जैसे सामने रुपये आने पर आदमी विचलित हो जाता है, मन से जिसका हृदय से त्याग है वो विचलित हो जाएगा। जैसे आपको बताओ कोई मांस खो रहे है, उसका मांस सामने आते ही विचलित हो जाता है, मैं आप विचलित हो जाओगे? मांस कैसे बढ़िया हो, मांस में भेजे का मांस ऐसे, कलेजे का मांस है, बहुत बढ़िया मांस कह दिया। तो बढ़िया घटिया मांस होता है, आप पूछो क्या बढ़िया घटिया होता है, कौन सा मांस बढ़िया कौन सा घटिया है? कहते सुए तो स्नान करना चाहिए, मुर्दे में क्या बढ़िया घटिया, ये तो मुर्दा है, मुर्दे को सुए तो स्नान करो। जब पूछो पूछो मांस कौन सा बढ़िया है कैसा है बताओ, मन चलता है क्या मांस पर भोगों पर रूपये मन चलता है? चलता है क्या? भीतर में आसक्ति कामना है, साधन प्रायण नहीं हो, भोगों में लिप्त हो, इस वास्ते में आपकी परिस्थिति आने पर विचलित हो जाते हैं। अरे असली स्थिति हो तो विचलित कैसे हो जाएंगे? जिस तरह से कोई वर्ण सीखता है, क ख ग घ पांच अक्षर सीख लिए, जिस बालक ने पांच अक्षर सीख लिए यार, पांचवा अक्षर लिख देता है, उसको पूछा चाहे घ लिख दे क्या है, तो विचार पड़ जाएगा क ख ग ऐसा यू का बोलेगा। आप यू बोलोगे जो अक्षर पट लिख दोगे, चटासर लिख देते हो कागज, बट पढ़ने वाला तो विचार करके बोलेगा, अचानक नहीं बोलते, अचानक बोला तो पट गया ठीक तरह से। ऐसे साधना ठीक आपके हाथ लग गया फिर विकार नहीं होगा, परंतु साधन में हाथ नहीं लगाए, सीखा है विचार करते तो परिस्थिति आती उसमें विचलित हो जाते। क्यों समझ में आती है मेरी बात? नहीं आती तो पूछो भाई, हम विचलित क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? साधन परायण नहीं हो, साधन की बात सीख ली, सीखी हुई बात काम देती नहीं। साधन परायण खुद हो जाओगे, सभा निर्भय कर कुछ भी कर सी वर्षी दो, समय शत्रु से मित्र तथा मान अपमान हो, शीतोष्ण मान अपमान सम हो जाता है, तो मान आते क्या समान आते ही हो जाए, अपमान आते हम तो दुखी हो जाते हैं। तो आप शरीर में बैठे हो, अभी साधन हुआ नहीं आपका, साधन हो तो मान करे, अपमान करे क्या फल पड़ेगा? आप में दोष है ही नहीं तो क्या फर्क पड़ेगा? एक बात बताऊं आपको, मैं यूं नहीं कहता हूं, मैं तो बड़ा सिद्ध पुरुष हूं, महात्मा हूं, ऐसा नहीं कहता हूं, मैं ऐसा मानता ही नहीं हूं। हम गाड़ी में बैठे थे, दिल्ली से जा रहे थे कलकत्ता की तरफ, तो गाजियाबाद में एक आदमी गाड़ी में भीड़ थी, तो वो चढ़ने करके मैं बैठा उसी बारी में चढ़ने लगा। तो मैं कहा भाई मत चढ़ो, ऊपर क्यों चढ़ रहा, तुम जूता पहन के मेरे ऊपर चढ़ रहे हो, तो मैं चढ़ने नहीं दिया। तो वो चिढ़ गया, उसने जा सिपाही को बोला लाया, सिपाही अगर तुम जेब कतरने वाले हो ऐसे मुझे धमकाने लगा, तो मैं लगा हंसने कि फिर हंसता है क्या? तो मैं सुन रहा हूं क्यों, मैं जेब कतरने हूं ही नहीं, तो जेब कतरना मेरे कहने से मेरे को दुख क्यों हो, जो कतरने वाला हो तो जेब ही पाए तो पकड़ा गया। तो फिर वो कहते तुम हंसता है तो क्या करूं बताओ, मेरे जेब कतरना विचार ही नहीं है, कतरी नहीं कभी, कतरूंगा ही नहीं, कतरना चाहते ही नहीं। उसने कहते जेब कतरना आया आदमी आदमी उसे पा गुजार लगा। तो वो कहते हंसता है बैठा, जेब कतरना आया हंसता है, हंस तो रो क्यों बताओ, कोई रोने का नहीं। तो हम निर्दोष होते हैं तो उसके असर नहीं पड़ता हमारे पर, क्योंकि हमने जेब कतरी नहीं, तो उसे किसी समय से पकड़ा दें शोर जब ऐसे कैसे पकड़ा देगा, हमारी बीती हुई बात है। तो वो कहते तुम जेब कतरने वाले ऐसे हो ऐसे हो, मैं हंसता हूं। तो इस तरह से साधन निष्ठ होता है तो मैं जेब कतरना नहीं हूं, तो जेब कतरना कहने से मेरे गुस्सा क्यों आएगा, तो आप में दोष है ही नहीं तो आप निर्दोष रहोगे। यार सामने परिस्थिति आदि विचलित हो जाते हो तो दोष आपका, आपका खुद का दोष है, आप साधन परायण नहीं हो, ये कसौटी है आपकी। साधन परायण हो तो कैसे कसौन होगा, हमने किया ही नहीं दोष, हमारे कोष कैसे लगन लगेगा, ये बात है। होता है उसकी निश्चय भगवान में ही होती है, भक्त के प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख आते हैं तो भगवान में उसकी स्थिति होने लगती है, उसे सुख दुख होता है। जबकि भगवान में सुख दुख है नहीं तो बाद का प्रारब्ध उसका रहता है कि वापस कोशिश होता है। साफ निर्णय समझ में नहीं आई, मैं समझता हूँ वो उत्तर देता हूँ। मानो भगवान निष्ठ होता है, भगवान के परायण होता है, उसे सुख दुख तो परिस्थिति आवेगी, सुखदायी परिस्थिति आवेगी, दुखदायी भी आवेगी। बेटा होगा तो बेटा भी मरेगा, धन भी जाएगा, आना वाला धन आ भी जाएगा, वो है भगवान निष्ठ तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, चाहे निंदी हो निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, चाहे धन आ जाए चाहे धन चला जाए, उसे फर्क क्यों पड़ेगा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सुख आते हैं तो भगवान की उसकी स्थिति होने है। तो नहीं, प्रारब्ध का काम वो नहीं है, इसमें तो मैं विवेचन करूंगा भी सब तक होगा, इसमें स्थिति होने लगती है, उससे सुख दुख होता है। जबकि भगवान में सुख है नहीं तो भगवान सुख दुख होता ही नहीं, ये बात है, होता ही नहीं। क्या भगवत गत का प्रारब्ध उसका रहता है जबकि भगवान निष्ठ है, प्रारब्ध रहता है। अब आपको एक बात बताओ बढ़िया, एक पिता के कुट में देखने से नरक पड़ता है, लड़के पोते के मुंह को देखने से नरक मिलता है, क्या यह बात सच्ची है। अरे भाई लड़के का पोते का मुख देखने से पुण्य होता है, नरकम पड़ता कौन कहता है, लड़ महात्म बताया है, लड़ दादी कहने से लड़ पोते का मुख देख सकती है क्या, आप आज्ञा करके बताइए। मानो दादी है जो पोते का मुख देख रहे देख रहे, अरे संसार में तो शुभ माना है दादी और पोते का मुख देख ले, परदादी और परपोते का मुख देख ले, अच्छी बात मानी गई है और पाप नहीं लगता, पाप कैसे लगता है मैं समझा नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। अब एक बात बताता हूँ बड़े काम के, जो अभी पूछा नहीं उन्होंने पूछा, उस पूछने को तो प्रारब्ध नहीं रहता है क्या, भक्त होता है ज्ञानी होता है भगवान निष्ठ होता है तत्व की होता है जीवन मुक्त होता है भगवान का प्रेमी होता है, उसके प्रारब्ध रहते हैं कि नहीं, ऐसा प्रश्न है, यही है ना भाई, पहले प्रश्न तो आपका यही है ना, कन और है यही है, है? प्र प्रारब्ध तो प्रश्न ये होगा कि प्रारब्ध रहता है कि नहीं रहता है, मानो भगवत ने छोड़े पर प्रारब्ध रहता है कि नहीं रहता है, ये पूछ रहे हैं। पहले इस विषय को समझो आप, कृपा करो कृपानाथ मेरे पर अनुग्रह करो, मेरे सिर पर हाथ रखो, कृपा करो। वास्तव में प्रारब्ध क्या है? सुख दुख प्रारब्ध नहीं है, कर्मों का फल आता है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति। बहुत ही समझने की आवश्यक बात मैं कहता हूँ, प्रारब्ध का काम है परिस्थिति का जाना, सुखी दुखी करना प्रारब्ध का फल है ही नहीं। सदा के लिए हृदय से खाता ही उठा दो कि प्रारब्ध का फल सुख दुख नहीं है, आपको नहीं लगेगी। फिर पूछना खूब मौज से, अभी मैं कड़ा विचार में कहूंगा पर समझ में नहीं आओ तो फिर पूछ लेना। प्रारब्ध का फल तो सुखदायी परिस्थिति आ जाए, दुखदायी परिस्थिति आ जाए, है सुखी दुखी होना प्रारब्ध का फल नहीं है, सुखी दुखी होना मूर्खता का फल है। सत्संग से ज्ञान से मूर्खता मिट जाती है, इस वक्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है पर सुख दुख नहीं होता, असर नहीं होता उसका। भगवान निष्ठ होता है उसके नहीं होता, ज्ञान निष्ठ उसके नहीं होता है, योग निष्ठ होता है उसके नहीं होता है। प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति जरूर आवेगी, ये परिस्थिति आवेगी, गर्मी दिन गर्मी आवेगी, सर्दी दिन सर्दी आवेगी, वर्षा दिन वर्षा आवेगी। क्या ज्ञानी के लिए वर्षा नहीं आवेगी? क्या ज्ञानी के लिए गर्मी के दिन में लू नहीं लगेगी? क्या ठंडी के समय में क्या ज्ञानी को ठंड नहीं लगेगी? ये तो होगा, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, साधक हो चाहे साधारण आदमी हो, तो फर्क क्या पड़ता है? ज्ञान से, कर्मयोग से, भक्ति योग से, साधन से क्या फर्क पड़ता है? कि क्रिया मात्र तो होती है तो उनका असर नहीं पड़ता है। सब भाई बहनों से मेरा कहना है इस बात को समझो, बहुत दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। सुखी दुखी होते हैं अपनी मूर्खता से, और ज्ञान कर्म योग ये है मूर्खता मिटाने वाले, सत्संग है मूर्खता मिटाने वाले। तो सत्संग से मूर्खता मिट जाएगी तो सुख दुख नहीं होगा, अनुकूलता आने पर अनुकूलता का आनंद नहीं होगा और प्रतिकूलता आने के दुख नहीं होगा। प्रतिकूल परिस्थिति आवेगी, गृहस्थ आश्रम में है ज्ञानी है तो उसकी स्त्री नहीं मरेगी, क्या बेटा उसे नहीं मरेगा, क्या उसे धन का नाश नहीं होगा? होगा वो तो, पर धन के नाश से धन से सुख माने, धन के नाश से दुख होगा, धन से उसको सुख है ही नहीं, सुख अपने साधन से है, धन में सोचिए क्या मतलब होगा? परमात्म तत्व को प्राप्त हो गया, चाहे ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से, लय योग, हठ योग, राजयोग, ध्यान आदि से, तो वो सब संसार से ऊंचा उठ गया। अब उसके ऊपर अनुकूलता प्रतिकूलता का क्या असर होगा? ये तो संसार की चीज है, बाहर की चीज है, कर्म बाहर होता है, कर्मों का फल भी बाहर ही होता है। अपने भीतर जो सुख दुख होता है वो मूर्खता से होता है, वो प्रारब्ध से नहीं होता है। प्रारब्ध सुख दुख कर ही नहीं सकती, नहीं तो सम दुख सुख स्वस्थ कैसे होगा? ज्ञानी होता सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य नंदात्म संस्तुति, तो तुल्य रहता है। क्यों रहता है? अपने शुरू में होता है, अगर उसके नहीं होता तो सम दुख सुख स्वस्थ कैसे कहते? सुख दुख में सम रहता है, ये लिखा कैसे लिखा? तो सुख दुख में सम रहता है, मन दुखी सुखी दुखी नहीं होता। बाहर कितनी होती रहे, हम क्यों सुखी दुखी हो? इंग्लैंड में किसी के नफा हुआ नुकसान हुआ हमारा दुख होता है? हमारे संबंधी नहीं। अरे इन्हें हिंदू के हो गया तो राजी नाराज होते हैं, मुसलमान हो गया तो राजी होते हैं, नुकसान हो गया बहुत अच्छा हुआ, तो वहां बैठे साथ हमारा संबंध जोड़ दिया, आपने संबंध जोड़ दिया जो असर पड़ता है। ये संबंध नहीं जोड़ते अपने घर में ही हो जाए तो क्या नुकसान, बाहर होती क्या नुकसान, अपने सुख दुख होता ही नहीं। तो सुख दुख होना, सुख होना प्रारब्ध का फल नहीं है, दुख होना प्रारब्ध का फल नहीं है, याद रखो खूब अच्छी तरह से। तो क्या है कि सुखदायी परिस्थिति आ जाए ये है प्रारब्ध का फल, और पाप का फल है दुखदायी परिस्थिति आ जाए, ये पाप का फल, दुखी कर दे ये पाप का फल नहीं है। परिस्थिति विरुद्ध हो जाए वो दुख दे दे, ये उसमें ताकत नहीं है, कैसे दुख दे दे। उदाहरण बताऊं कि जैसे द्रौपदी जैसी सती, कितनी विलक्षण सती है, वो मां से पैदा नहीं हुई है। जैसे हम अपनी मां से पैदा होते हैं, गर्भ से, इस तरह से पैदा नहीं हुई थी द्रौपदी। राजा द्रुपद ने यज्ञ किया था, कौरव और पांडवों के साथ बैर होने से राजा द्रुपद थे। थोड़ी बात बता दूं, बताई हुई है, फिर बता देता हूं। राजा द्रुपद यज्ञ से नाम था उसका, यज्ञ से द्रुपद। तो वो और द्रोणाचार्य साथ पढ़ते थे, तो उसका नाम यज्ञ था, प्रसति नाम था, प्रसति। तो प्रसति वो पढ़ता था द्रोणाचार्य साथ। तो उस समय में इसके पिताजी मौजूद थे और बड़ा भाई भी था। तो उस समय में द्रोणाचार्य से कह दिया कि मेरा राज हो तो आधा राज आपको दे दूंगा मैं, क्योंकि राज अभी तो पिताजी बैठा है, पीछे बड़ा बाप बैठा है, अपने मारवाड़ के जाडी साज दी देना थोड़ी था। अब जाडी साज दी कौन समझे, मारवाड़ी सीधी बात है, मारवाड़ी समझे तो बता देंगे। मैंने अपनी बात कह दी, राज तो हमारा है नहीं, होगा ही नहीं, अब हमने राजी हो जाएगा, ये मतलब कह दिया। और काल पाय अग्रज मरियो पुनरो प्रसति फिर बाप, यज्ञ से न पांचाल को भयो निर्भित बाप। पाय राज पाय, राज मिलने से पहले अग्रज मरियो, पहले भाई भरे मर गयो, फरियो प्रसति फिर बाप, यज्ञ मर गया। अब यज्ञ से न रहा, यज्ञ से न पांचाल को भयो निर्भित बाप, अब राजा हो गया। समझ गए ना इतनी बात, आगे ध्यान में अब बताऊ। आगे बाप बन गया तो बड़ा द्रोणाचार्य थे, उसकी स्त्री थी कृपी, उसके लड़का हुआ अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बच्चों के साथ खेलता था, तो बच्चे चले घर में, उस घर में वो भी चला गया, तो बच्चे को दूध पीता देखा, तो वो दौड़ गया माँ के पास। तो बच्चा और क्या करे, कहाँ जाए, माँ के पास गया, माँ मैं भी दूध पीऊंगा, मेरे साथी खेलते हुए दूध पीते, मैं भी दूध पीऊंगा। तो कहे दूध कहां से लेगा, गाय नहीं है अपने। तो द्रोणाचार्य विचार किया कि वो ऐसा कहता था यज्ञसेन कि मैं राज आधा राज दू तो राज उसका मिल ही गया है, जब गाय तो लिया मैं तब से वहां से। तो वो चले गए वहां, स्त्री ने कहा कितने आप पांडव या बड़े बड़े क्षत्रियों के गुरु थे, अपने शस्त्र अस्त्र चलाना युद्ध करना, द्रोणाचार्य बड़े भारी आचार्य थे, और वो इतने आचार्य थे सापे ही रपी सके अभी। वो कहते हैं बाण से आज बाण से मार दूंगा, इतने तो साप देकर भस्म कर दूंगा, इतने तप है, इतना तेज था, जो ऐसे बाण शस्त्रों को चलाने में बहुत तेज थे द्रोणाचार्य महाराज, जो कौरव पांडव सबके गुरु बने, आचार्य बने, सबको सिखाया। तो वो द्रोणाचार्य स्त्री ने कहा कि आप इतने बड़े बड़े राजाओं के लड़कों को पढ़ाते हो, इतना सिखाते हो, इतने बड़े आचार्य, आप गाय नहीं है, तो गाय अपने लाओ, बच्चा कहता है दूध पीऊंगा, अब गाय भी नहीं अपने। तो ये वहां पहुंचा यज्ञसेन के, प्रसूति का पुत्र यज्ञसेन था, वो जो पढ़ते समय आपस में मित्रता थी, अपने पिता ने भाई भाई लाओ गया। तो वो गया वहां, वहां गया तो दरबार वो कहा कि कह दो तुम्हारा मित्र द्रोण आया है, तुमको खबर कर दो। तो उसने जाकर कहा अच्छा लाओ, हंसो जाओ, ये वही मित्र है हमारा। ये बामन कहता कि मित्र हूँ मैं राजा, मैं सारा सत्र धर, तू मंगता है कि उस मेरे को कहता है मैं मित्र हूँ, मित्र आया हूँ, कहाँ कहा तू मित्र कैसे होगा। योर एव समम तय मैत्री व्यास समान है, उनकी मित्रता होती है, तू तो भिक्षु कर, मैं राजा छत्रधर, तेरी मेरी मित्र कैसे हुई, क्या बात है, आया क्यों आया, गाय के लिए, मैं गाय नहीं देता, तुमने मित्र कह दिया, नहीं देगा, जा जा यहां से, ऐसा कर दिया तिरस्कार। तो आ करके अपनी कृपी स्त्री थी, तो कृपाचार्य थे कौरवों के कुल गुरु, तब यहां से जाओ तो कहां जावे, जहां संबंध हो तो साले के पास चलो, भी अपने कौरवों के पास चलो। तो द्रोणाचार्य महाराज अपना लेकर चल दिए, सम्मति ज्यादा कोई सामान तो था नहीं, अपने स्त्री को बच्चों का चलो भाई वहां चलो, जो अपने रहते थे साधारण मकान में, एक संपत्ति वैसे तो छोड़ने में जोर आवे भाई नहीं चल दिए। हजार कौरवों को रह गए, कौरवों को कृपा के पास रहे, कृपाचार्य थे ना कौरवों के कुल गुरु, उनके पास रहे साले के पास, तो उन्हें रख लिया। अब वहां रहने लगे तो वे सोच जा रहे थे, तो एक दिन देखे ये पांडु और 100 कौरव एक खेल रहे थे, खेलते रहे तो इल्ली बिल्ली खेल रहे थे, तो खेलते खेलते वह इल्ली बिल्ली गिर गई कुएं में। अब कुएं एक बार बार फिर हुआ पड़ी, हुआ पड़ी यू करे, क्या है राजा हमारे खेलने की वो गुट्टी थी वो गिल गई इनमें, कि तुम्हारे में कोई क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय है मगर क्षत्रिय को जोर थोड़ा ही बल लगा दे, कुएं में गिर गई क्या करें, कोई राजपूत हुआ तो वो यूं कहेगा, उनको बड़ी लगी बुरी, राजपूत क्या करें। उन्हें मारा धनुष बना लिया और बाण बना करे मामूली से, और उसके ऊपर बिल्ली के ऊपर क्योंकि वो डिग नहीं सके थे, पहले दूसरा दे दिया तीसरा दे दिया, नहीं डिग जाए तो कैसे दे, इतना जोरों से दे दिया। तो वो ले रहा खेलते खेलते अपने घर पर पहुंचे, घर पर पहुंचे आज तो एक ऐसा ब्राह्मण आया है, उसने ऐसी बात कही, भीष्म जी ने सुना तो प्रबंध भीष्म जी करते थे राज्य का, सब प्रबंध भीष्म जी के अधीन था, राज्य गति बैठे नहीं थे या ब्याह किया नहीं था, कर काम के त्यागी थे। पूछा गया कौन ब्राह्मण है, कृपाचार्य जो वहां है, परिचय हुआ, परिचय हुआ तो महाराज आप इतने ऊंचे धनुर्धर हो, धनुष बाण धारण वाले, ऐसे अस्त्र शस्त्र सिखाओ बच्चों को, तो ये अच्छी बात, बच्चों को सिखाने लगे। तो सिखाते सिखाते बात मन की होती है वो निकल जाती है, उन बच्चों के सामने निकल गया, ऐसे द्रुपद ने मेरा तिरस्कार किया, अपमान किया, तो समझ थे शस्त्र तैयार हो गए। तो दुर्योधन ने कहा कि महाराज मैं बदला लूंगा उसे जो आपका तिरस्कार किया है, चढ़ाई करी द्रुपद पर, दुर्योधन हार गया, पैसा नहीं कर सका। अर्जुन ने कहा मेरे को हुकुम हो जाए महाराज, आप शिष्य ये मैं भी आपका शिष्य हूँ, तो जाओ। तो इन्होंने करी महाराज द्रुपद की विजय कर ली, कहते मारना नहीं है, वो तो मित्र कहता नहीं है, मैं मित्र कहता हूँ, और मेरा कर्म मित्र का काम मारने का नहीं है, मैं तो मित्रता रखता हूँ। तो उसको बुला लिया, अब उसको बंदी करके बुला लिया, ये तैयार है। तब क्या तू द्रुपद को द्रोण को कहता था कि तुम भिक्षु को, आज इस भिक्षु के सिवाय तेरे को छुड़ाने वाला कौन है, बुला हिमाती को तेरे छुड़ा दे कोई, अब किस को बुलाओ, नीचे मुंह कर दिया। तो द्रोणाचार्य ने कहा देख तैने कहा था आधा राज दूं, अब राज तो सब मेरा है, मैं विजय हो गई, आधा राज तेरे को देता हूँ, तैने आधा राज नहीं दिया, मैं आधा राज देता हूँ और आधा राज मैं ले लेता हूँ, दे दिया। अब और तेरे से गाय लूंगा, एक तेरे राज्य में से गाय लूंगा, गाय मांगने के लिए आया वो गाय लूंगा, उसे एक गाय ले ली, उसके हिस्से में से दास रख दी। उस द्रुपद को हुआ दुख, कहते इस द्रोण ने मेरा बड़ा अपमान किया, हरा दिया, राज भी ले लिया, तिरस्कार किया, अब क्या करूं। तो याज उपयाज नाम के ब्राह्मण थे, उनके पास गया कि महाराज कुछ ऐसा उपाय करो जिसमें कौरव पांडवों का तो नाश हो जाए और द्रोण को मार दे, ऐसा हमारे गुरु होना चाहिए संतान। तो उसने कहा यज्ञ करो, पुत्रेष्टि यज्ञ करो। तो याज तो नट गया, उपयाज ने कहा अच्छा मैं करा दूंगा, यज्ञ कराया, यज्ञ कराता ना हमारे संतान होना चाहिए जिसमें कौरवों का ही नाश हो और द्रोण का भी नाश हो। तो वहां यज्ञ से दृष्टद्योन पैदा हुआ कुंड से, और बेदी थी जिस बेदी से बैठकर चौकी होती है उससे द्रौपदी पैदा हुई, 7 वर्ष की बाल, 7 वर्ष की लड़की पैदा हुई, 7 वर्ष होगी एक छोटी बच्ची जो नहीं, 7 वर्ष की लड़की पैदा हुई। तो वह स्त्री से पैदा होने वाली नहीं थी, तो उस बेदी से पैदा हुई। कहते हैं ये द्रौपदी तो कौरव पांडवों का नाश कर देगा और ये दृष्टद्युम्न को मार देगा, ये वरदान दे दिया। अब होने के बाद युद्ध हुआ, जो द्वारा द्रोण को भी दृष्टि ने मारा है या द्रौपदी ने कलश हुई है सब कांडव के कांडव वाली 18 अक्षौणी मर गई द्रौपदी के कारण से। अब बात मैं बताता था कि द्रौपदी को सभा में लाकर उसका चीर हर करके उसको नंगी कर देना, क्योंकि ये दुशासन दुर्योधन था ना, तो पांडव ने यज्ञ किया, दग विजय करके यज्ञ किया, तो यज्ञ में ये दुर्योधन गया, तो यज्ञ में एक सभा थी मैदानों की दी हुई सभा, उस सभा में क्या जल की जगह तो थल दी से और थल की जगह जल दी से ऐसा दुर्योधन दिखता था, दरवाजा की जगह दीवाल, दीवाल की जगह दरवाजा, तो पहले तो दरवाजे लगी, कोई दरवाजा देखा गया मतलब लगी, तो दरबार ने कहा महाराज इधर पधारो, दरवाजे गए भीतर, तो भीतर गए तो वे जहाँ थल था वहां तो कपड़ा ऊंचा ले लिया, पानी दिखे और आगे पानी था थल दिखे, तो उसमें बड़ा तो धारा पड़ गया, पड़ गया तो द्रौपदी हस्ती ऊपर बैठी थी, द्रौपदी वो हंसी, जब भीमसेन ने कहा कि अंधों के तो अंधा ही होता है, युधिष्ठिर करे गजब कर दिया, अपना काम है अपने घर पाया ऐसा कह दिया, वह बस निकल गया ऐसा, वह अब कोई निकल गया वो तो लगेगी, अब उसको पछतावा क्या हो, युधिष्ठिर ने बड़ा आदर किया सत्कार किया, परंतु मेरे बात चुप गई, तो वह चुप जागने के कारण से द्रौपदी का चीर खेचा, कोई जगह द्रौपदी क्या करो आपसे, अंध पिता के अंध शुद्ध भाख्यो कटु में भीम, भारत कुल गारत भयो आई विपता सीम, आप आई तो बोला धोन हुए, लोग दिखाते हैं द्रौपदी कड़ी भी बोली, आजकल दिखाते हैं ना वो नाटक में तो द्रौपदी को बोलते हैं, द्रौपदी ने कहा भीम ने कहा था जो, परंतु वो द्रौपदी का एक भीम एक ही है, तो उसको नग्न करना चाहा, इसका तात्पर्य क्या, अंधे राजा अंधी प्रजा अंधी सभा लाज किस बात की, क्यों तुम तो अंधे ही मानते हो, हम अंधे हैं, श्रवण तो आंखों की आती है, आंखें नहीं तो समझ किस बात की, इस बात कर दो नगर इसको, क्यों कह तो सब अंधों की सभा अंधा ही राजा है, इस देश के कारण से नगर करना चाहा, दुशासन केस खेचे, फिर चीर खेचा नगर करने के लिए, दुर्योधन ने हुक्म दिया ऐसा चीर खेचो इसको नगर कर दो, चीर खेचा लिया हुआ, पहले तो भीष्म है द्रोण है कृपाचार्य है बड़े बड़े आचार्य बैठे थे, भीष्म जी थे सभा में, द्रोणाचार्य थे कृपाचार्य थे विदुर जी थे अश्वत्थामा थे, बड़े बड़े नामी बैठे थे वहां पर, तो उनकी तरफ देखा किसी ने नशी नार कर ली, तो भगवान को याद किया, तो भगवान ने चीर बढ़ाया जो मरो दुशासन 10,000 गज बल घटियो घटियो 10 गज चीर, इतना बलवान खेचते खेचते ढेर लग गया कपड़ों का और भूसा थक गई उगता गया घबरा गया, इतना बहुत बढ़ गया, तो भगवान के याद करने से पहले घसीटी गई मत मरे हुए कुत्ते ऐसा किया गया, ऐसा निरादर किया द्रौपदी का, तो इतना निरादर किया, तो मैं वो स्त्री धर्म में थी द्रौपदी उस समय, एक वस्त्र स्त्री धर्म में थी, एक वस्त्र एक साड़ी पर लपेटी हुई थी, तो उस वे ले जाओ, तो वो कहते मैं सभा में नहीं आऊंगी, अभी मेरा आना ठीक नहीं है, नौकर आया उसको ना कह दिया, मैं दुशासन गया, दुशासन गया जाओ दुशासन लाओ उसको, और कहा कि तुम दासी बन गई हो, तुम्हारे जितने पति हैं ने ये सब दास बन गए हैं, हमारे गुलाम हो गए, हमारी मर्जी से करेंगे, अब आओ मेरे, और दुर्योधन ने जांघ दिखाई अपने, यहाँ बाएं पर हमारी ऐसे बैठो यहाँ बैठो, भीमसेन देख ही रहा था, भीमसेन को बड़ा गुस्सा आया कि वो क्या करे, इतना अपमान हो रहा है सभा के बीच में, तो द्रौपदी ने आकर एक बात पूछी, हमारी बात अब करता हूँ मैं, किस कारण से कई इतिहास, उसने पूछा कि मैं आप सभासदों से पूछती हूँ मैं हारी गई कि नहीं, तो बोला नहीं, विक्रम नाम का एक दुर्योधन का भाई था वो बोला, धृतराष्ट्र का बेटा था वो बोला कि ये नहीं हारी गई है, ये अनुचित है, ये हारी नहीं गई, तो कारण दबाया तू क्या चाहे छोकर बड़े बड़े बूढ़े बड़े बड़े कोई नहीं कहता कि हारी नहीं गई, तो क्यों कहा उसने, हारी कैसे गई, पांचों पांडव तो दास हो गए, अब दासों को महारानी का दाव में लगाने का अधिकार ही नहीं है, वो तो महारानी है कभी, दास तो अपना युधिष्ठिर बन गया, भीम से अर्जुन नकुल सहदेव बन गए, वो तो अपने वैसे वैसे पर परे महारानी है वो, तो दास को महारानी की तो लगा दे दाव में, अधिकारी नहीं है तो अधिकारी नहीं है तो फिर को हरी कैसे गई, और कह दे युधिष्ठिर कह दे तो तुमने दाव में लगा दी, तो दाव में लगाने युधिष्ठिर की भूल हुई। दूसरी पांचों की स्त्री से एक हारे तो पांचों से हारे तब हारी जाए, जो हारी नहीं गई है उसको दबा दिया। ऐसी बात कही तो द्रौपदी जी ने जो पूछा उसका क्या तात्पर्य, मैं हारी गई कि नहीं, ये क्यों पूछती है? वो ये पूछती है कि मैं हारी गई हूँ और मैं कुछ करूंगी तो ठीक नहीं है, बिना हारे करे तो भस्म कर दे महाराज वो सब कोई एक जबान से खत्म कर दे। इतने उसके बल था, इतनी शक्ति थी, पातिव्रत तेज था, उसको इतना वर्ष में करना था। धन विद्या आदि होती है तो उनको पचा लेना मामूली आदमी काम नहीं है, तो पातिव्रत तेज को पचा लिया अपना, शाप नहीं दिया किसी को। पीछे वो चले गए तब गांधारी ने आकर धृतराष्ट्र ने कहा आप समझते नहीं हो पातिव्रत तेज, और द्रौपदी एक वचन कह दी कि भस्म हो जाओगे तुम, राजी करो जल्दी इसको पांचाली को, नहीं तो बड़ी तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी। तब उसको बुलाया धृतराष्ट्र, गई बेटी आओ तुम गुस्सा मत करना बेटी, जान ले तो वरदान लिया। भाई क्या वरदान चाहिए? उन्होंने कहा मेरे पति दास भाव से छूट जाए, दूसरा वरदान मेरे संतान हो वो दास पुत्र थे कहे, कहते नहीं कहेंगे, और मांग कि हमारी जरूरत नहीं है, छत्राणी हो दो वरदान मांग लिए, तीसरा हमारी जरूरत नहीं है, हमारे ये दास भाव से छूट जाएंगे तो इतने समर्थ है वो आपसे आप सब काम कर लेंगे, मेरी सहायता की जरूरत नहीं है। वो तो जबान से बंधे हुए कि दास हो गए तुम, गुलाम हो गए हमारे, वो छूट गए चले गए। जब वे छूट कर गए कह रहे तुम जाओ अपने, तो अपना जो राजधानी थी उसमें चले गए। भाई जाने लगे तो पीछे दुर्योधन ने आकर के धृतराष्ट्र से कहा कि आपने तो गलती कर दी, सांप को छेड़ करके छोड़ देना फिर मुश्किल हो जाएगी ना, अब पांडवों को आपने छेड़ दिया और फिर उनको पास छुट्टी की दे दी, ये ठीक नहीं है, अब फिर देवा जुआ खेलेंगे। तो विद्रोह का विद्रोह तुम जाओ को बुला कर लाओ, फिर जुआ खेलेंगे। तो विद्रोह जी गए, विद्रोह के बड़े भाई धृतराष्ट्र गए, बड़े भाई कहना करे, तो उसने जाकर कह दिया युधिष्ठिर से कि तुम्हारे ताऊ है ना बड़ा बाप, वो बुला रहा है जुआ खेलने के लिए, तो मेरी सम्मति मत जाना, आना तो मेरे विश्वास बड़े हुए बड़े हैं तो हुक्म मानू मैं। तो युधिष्ठिर ने कहा तुम हुक्म मान तो मैं भी मानूंगा, मेरी बड़े बाप है, उनका आज्ञा मानूंगा कि आपको जाना उचित नहीं है। दुर्जी बहुत नीतिज्ञ थे, यदि हम जाएंगे तो जाओ। तो दोबारा जुआ खेला, उसमें कहा कि 12 वर्ष का तो वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष के बाद में अगर तुम्हारे को न खोज सकें तो तुम्हारा राज तुम्हारा और हमारा राज हमारा, या खोज लें तो 12 वर्ष का फिर वनवास, ऐसी शर्त पर वो खेला गया जुआ, इन पर 12 वर्ष हो गए। तो द्रौपदी का कहना था ये पूछी कि मैं हारी गई कि नहीं, ये तात्पर्य क्या था? अगर अन्याय मेरे पर गया तो मैं सबको देख लूं अच्छी तरह से, पर न्याय से मैं हारी गई तो इन पर खोद कैसे करूं? तो इतनी पचाने की शक्ति थी, इस वास्ते बड़े पुरुष होते हैं उनमें ताकत होती है, उस ताकत को भी काबू में रखते हैं, उसके वश में नहीं होते हैं, मामूली हाथ उछल पड़ता है। सूति पद तो ही चरण का शंकम भ्राष्टकम भंगतुम, जवार की फूली बनावे और चिड़ा पूंजे जो उठ ले वो, अब उसका क्या वो भोजन वाले मार देगा, क्या करे वो? तो ऐसे मेरे को थोड़ी मान लिया गया मैं ऐसी हूँ, पर वो कह दिया। तो 12 वर्ष बना अज्ञातवास, उसके बाद कह दिया 13 वर्ष हमारे बीत गए, अब हमारे राज्य हमारे को मिलना चाहिए, जब कह नहीं देंगे। रुद्र ने कह दिया अवधि तीक्ष्या सूचया विद्या दग्ण केशव, भगवान गए संधि का प्रस्ताव लेकर के, वो कहते हैं तीखी सुई, तीखी लेना तीखी सुई, उस सुई का अग्रभाग जितना टिके इतनी भी जमी बिना युद्ध में नहीं दूंगा, साफ कर दिया। एक ब्राह्मण भेजा पहले, वो आए उसी बात ही नहीं माने, भगवान के उनकी बात भी नहीं माने, तिरस्कार किया, तब युद्ध हुआ तो पांडवों की तरफ से युद्ध नहीं हुआ। तो द्रौपदी कारण पड़े इसमें, या द्रोणाचार्य को हुआ, दृष्टुम्न ने मार दी तलवार ले काट दिया सिर। तो इस तरह से द्रौपदी सती थी, उसमें बड़ी शक्ति थी, और गांधारी वो समझती थी कि वो गांधारी कितनी पतिव्रता, ये सगाई हुई तब क्या तुम्हारे पति के जो पति होने वाला है आंखें नहीं है, तुमने पट्टी बांध ली कि जो सुख हमारे पति को नहीं मिलता वो सुख मैं लूंगी ये नहीं, तो पट्टी बांध ली, आंखें होते हुए पट्टी बांध ली। ऐसे को पतिव्रता थी, तो वो समझते थे कि द्रौपदी कैसी है, क्या दशा होगी तुम्हारी। इस बात ने कहा तो दोबारा युवा ऐसे खेला, तो जो समर्थ होते हैं वो महाराज शक्ति उनमें होती है, सामर्थ्य की, ऐसे सामर्थ्य को पचाने की शक्ति भी होती है। इनसे कोई गए पट उछल गया आदमी, थे ऊंचा आ गया, मैं तो बात की थी ऊंचा आ गया, ऊंचा हल्का है, ऊंचा आ गया पंद्रह में घर उड़े वहां ऊंचा आ गई, ऊंचा हल्का हल्का उसे द्रौपदी ऊंची नहीं आई है वैसे। द्रौपदी ने पूछा तो हारी नहीं गई थी, इस बार से अन्याय किया उन्होंने, उनका फल मिला। एक सूची नौ इतनी जमीन में नहीं दूंगा, एक सब की सब देने पड़ी, काठी जोड़ ले लिया अगला, अब कहीं करे सब मर गया, सौ के सौ मर गए, एक पांडव पांचों के पांचों बच के एक ही नहीं मरा। जितना जितना उसको देखा उनकी उन्नति हुई है, साफ कर दिया तो मैं अमृत पी कर आया भीमसेन, और जब वारणावत में जला दिया तो जाकर द्रौपदी को ब्याह करके आए, उनका ब्याह हो गया मिल गई देने वाला कह दिया सर्पाणान से खुला सर्प है, परदव्यापहारी पुरुष है, दुष्ट है, इनकी मनचाही नहीं होती, इनकी मनचाही हो तो चौपट कर दे दुनिया को, किसी के पास धन रहने दे क्या, न रहे सब ले ले, पर दुष्टों का मनचाया नहीं होता, दुर्योधन दुशासन का मनचाया नहीं हुआ, न शकुनी का मनचाया हुआ। तो इस तरह से तेज था द्रौपदी का बहुत विलक्षण, ऐसी तेजस्वी थी वो पति प्रधान, सुंदर बहुत थी। हाँ भाई बोल हे नाथ, हे नाथ करो, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु पुकारो। जहाँ निर्बल होता है और लूटने लगते हैं और चिल्लाता जोर से बचाओ, अरे बचाओ मेरे को बचाओ, तो सुनने वाले हैं भगवान, भगवान पर विश्वास रखे, भगवान को पुकारो, सब कुछ ठीक, भगवान ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। असमर्थ क्या करे, समर्थ के शरण जाए और क्या करे बताओ, असमर्थ विचार क्या करे, तो समर्थ को पुकारे। द्रौपदी ने ये तो किया, हे कृष्ण द्वारका वासिन, कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौर नारो मग्ना मांग क्यों जाना सी केशव, हे केशव, हे द्वारका रहने वाले कृष्ण, मैं कौरव रूपी समुद्र में डूब रही हूँ, तो इनसे आपके सिवा कौन करे, आप जानते नहीं हो क्या कि न जाना सी केशव, आप नहीं जानते हो मेरी क्या दशा हो रही है। बहुत ठीक है, तो ये द्रौपदी की रक्षा करी, हुआ ना चीर बढ़ा दिया, तो उसे भगवान को पुकारो, भाई अपना बच चले जाओ तो बचो, नहीं बच सकते तो हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे प्रभु, अपने इसको पुकारो, उसकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। भगवान के समान बल किसी का नहीं है, जो सबसे बलवान है, हमारे कितने ही बलवान शत्रु हो, बालन बांका कर सके, जो जग बैरी हो, संपूर्ण बैरी हो जाए, तो बाल बगा नहीं कर सके हमारा, हम भगवान की याद करते, भगवान और क्या करोगे, तो अपने विचार से हटाओ, न हटे तो भगवान को पुकारो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।